Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niebo nad Unią Europejską od północy zamknięte dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. Polskie służby analizują decyzję o wstrzymaniu pracy nad gazociągiem Baltic Pipe w Danii. Tatry oblężone przez turystów. Policja zamyka drogę do szlaku na Morskie Oko. Jest zgoda ambasadorów państw Unii Europejskiej na zakaz lotów dla białoruskich linii lotniczych nad całą wspólnotą. Decyzja ma wejść w życie o północy. Ponadto Unia zaleca, by linie lotnicze państw członkowskich unikały lotów nad Białorusią. To część szerszych sankcji wobec Mińska w odpowiedzi na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zmuszenie go do lądowania w białoruskiej stolicy. W Mińsku służby aresztowały lecącego tym samolotem opozycyjnego blogera. O sytuacji na Białorusi, w tym kraju, na Białorusi prezydent Andrzej Duda rozmawiał z liderką białoruskiej opozycji Switłaną Cichanouską. W Belwederze prezydent spotkał się także z przedstawicielkami polskiej mniejszości na Białorusi, którym umożliwiono przyjazd do Polski. Jak przebiegało spotkanie, wie Małgorzata Naukowicz. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał ze swoimi gośćmi o sytuacji na Białorusi. Mówił, że pod absurdalnymi zarzutami trzy działaczki Związku Polaków na Białorusi trafiły do aresztów. Dziś, mówił prezydent, są pod opieką polskich władz. Cieszę się, że zabiegi dyplomatyczne, które podejmowaliśmy przez kilka tygodni, przyniosły ten rezultat, że panie zostały uwolnione, mogą być dzisiaj z nami. Anna Paniszewa dziękowała za pomoc w uwolnieniu jej oraz jej koleżanek Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Nie mam słów, żeby wyrazić naszą ogromną wdzięczność. Nas, trzech liderek polskiej mniejszości z Białorusi, prowadzących polskie szkoły, za uwolnienie nas z więzienia, do którego trafiłyśmy pod absurdalnym zarzutem. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał też z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz Pawłem Łatuszką o sytuacji na Białorusi i represjach wobec Polaków w tym kraju. Spotkanie także odbyło się w Belwederze. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Jest 319 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 26 osób chorych na COVID-19. To najnowsze dane epidemiczne z ostatniej doby. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz mówi, że trwa długi weekend i dlatego liczby mogą być niedoszacowane. Lekarz podkreśla, że ogólna tendencja spadkowa pozostaje jednak bez zmian. Na szczęście utrzymuje się ten dobry trend spadku ilości zakażeń i co nas najbardziej cieszy, również spadku ilości zgonów. W najbliższych tygodniach ta sytuacja powinna się jeszcze poprawiać i to lato będzie takim okresem względnego spokoju. Według Marka Posobkiewicza w kolejnych tygodniach liczba nowych przypadków będzie niska, ale wzrośnie po wakacjach. Jak dodaje, na skalę zachorowań wpływ będą miały szczepienia przeciw COVID-19. Polskie służby analizują decyzję o wstrzymaniu pracy nad gazociągiem Baltic Pipe w Danii, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Duńska Komisja Odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla jednego z odcinków rurociągu. Minister Michał Dworczyk powiedział, że pozostałe części Baltic Pipe są realizowane bez zakłóceń. Trzeba przeanalizować sytuację, w której się znaleźliśmy, żeby spokojnie móc zaplanować dalsze działania. Tutaj pochopne jakieś komentarze, pochopne decyzje nie są wskazane. Nie można z góry przesądzać, jakie były motywacje w tej czy w innej sprawie, natomiast trzeba oczywiście to analizować, patrząc na również interesy geopolityczne naszych sąsiadów i krajów, które, mówiąc eufemistycznie, nie życzą Polsce najlepiej. Ekspert portalu Business Alert Wojciech Jakubik mówi, że duńska spółka Energinet ma poinformować o środkach zaradczych. Może chodzić o uzupełnienie dokumentacji, o złożenie nowego wniosku. Nie można teraz rozstrzygnąć, jakie środki zaradcze należy podjąć, ile czasu one zajmą oraz jakie będą konsekwencje dla generalnego terminarza projektu. Póki co wszystkie pozostałe elementy z Baltic Pipe są realizowane zgodnie z planem. Po wczorajszej decyzji duńska Agencja Ochrony Środowiska musi zbadać, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku niektórych gatunków myszy i nietoperzy na obszarze lądowej części gazociągu. Według harmonogramu Baltic Pipe ma ruszyć 1 października przyszłego roku. I jeszcze wracamy pod Tatry, gdzie w dłuższy weekend są tłumy turystów. Z powodu dużego ruchu policja musiała zamknąć drogę dojazdową na parking przy szlaku na Morskie Oko. Wszystkie miejsca parkingowe przed tym szlakiem zostały wyprzedane. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji mówi, że przejadą tylko kierowcy z miejscówkami. Naprawdę dawno nie widzieliśmy aż tylu gości i turystów, którzy postanowiliby odpocząć pod Tatrami, no ale to też skutkuje całkowitym zakolkowaniem miejscowości turystycznych. Do Morskiego Oka nie da się dojechać, ponieważ o 8 rano parkingi już się zapełniły i de facto tam nie ma już gdzie zaparkować. Teraz ci goście niestety stoją i podziwiają Tatry, ale z okien samochodów. Policja apeluje do turystów o korzystanie z komunikacji zbiorowej, która zabierze turystę z centrum Zakopanego niemalże pod sam szlaban trasy do Morskiego Oka, a z powrotem wieczorem ta komunikacja również bardzo dobrze działa. A jadąc swoim prywatnym samochodem, raz, że nie mamy gdzie zaparkować, dwa, denerwujemy się, bo tracimy czas na szukanie tego miejsca, żeby ten samochód gdzieś zostawić, a gdy go już zostawiamy, zazwyczaj jest to miejsce niebezpieczne, niedozwolone, no i skutkuje to późniejszym odholowaniem pojazdu. A wczoraj z okolic parkingu na Palenicy Białczyńskiej odholowano kilkanaście samochodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Gdańsku 20 stopni, w Kielcach 22, w Poznaniu 24, najwięcej we Wrocławiu do 25. Dużo słońca, ale miejscami na północy i wschodzie przelotnie popada. Tam też może lokalnie zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone szparagi 41% taniej, 6,99 za pęczek 500 gramów. A polskie jabłka Jona Gold 42% taniej, 1,99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13:14. Witamy Państwa ponownie. Dla tych wszystkich może troszkę nieco zestresowanych, stojących w korku. Tak sobie pomyślałem, stoi gitara w kącie, kurzy się, czas zrobić z niej użytek. No to naskołatane nerwy, 8,5 minuty po 14:00. Walk through the hills, 'cause she knows who I am. Za życzliwe sygnały. No jakoś się udało pograć na gitarce. 13 minut po godzinie 14. Przypomnę, trójka do trzeciej @polskieradio.pl to adres mailowy. 2273 to numer telefonu i jeszcze SMS 71335. Życzliwe słowa w naszej audycji. Trójka do trzeciej. To jeszcze do tych zmotorynkowanych. Po pierwsze, panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten sygnał. Po pierwsze, dzięki za muzyczne wsparcie dla tych, którzy utknęli. Podejrzewam, że chodzi o tych w korku. Po drugie, korek nie trwa wiecznie, kiedyś się skończy, a wtedy... A poza tym to po trzecie, nie wszyscy stoją w korku. Bardzo szanowny panie, dziękuję za korespondencję. Rozumiem. No i takie wycinanki chyba lubimy najbardziej. Zdaje się, że po Państwa sygnałach wnioskuję, że Państwo również. Przede wszystkim za takie sygnały dziękujemy. Co u nas do 15? Między innymi zaprosimy Państwa na weekend w Sandomierzu. Kto jeszcze się nie wybrał, albo może nie ma sprecyzowanych planów. Na dziś popołudnie, wieczór, na jutro, na pojutrze. Może gdzieś tam miejscami popadać, ale będą też atrakcje, gdzie można się schronić pod dachem. To jeszcze przed godziną 15. Za kilkanaście minut, jak wcześniej wspominaliśmy, przed godziną 14, za kilkanaście minut zajrzymy do lasu, bo zmieniają się zasady biwakowania. Powiemy też, na co zwracać uwagę właśnie teraz, podczas dłuższego czerwcowego weekendu, wybierając się do lasu. To już za kilka chwil spotkanie w lesie, ale będzie też coś dla aktywnych. Kolejna propozycja dla tych z Państwa, którzy chcieliby spróbować niezwykłej przygody. No, może nie powiem jakiej, ale na pewno jest to niezwykle wartościowe, rozwijające, dające wiele frajdy, nie tylko tym najmłodszym. Szczegóły już za chwilę. Pomysł na długi weekend. Medal dla każdego. 22 minuty po 14. Henryk Sytner i nasz gość. Nie brak wśród słuchaczy Trójki miłośników jeździectwa. Niektórzy dopiero uczą się kolnego abecadła, a ci bardziej doświadczeni wybierają się na jazdy terenowe, a niektórzy nawet skaczą przez przeszkody. Jest także spora grupa amatorów jazdy westernowej. To wyższy stopień wtajemniczenia, wymagający długiego treningu, ale jak twierdzi Grażyna Orłowska, wysiłek się opłaca. Można poczuć się bohaterem westernu i wzbudzać podziw widzów. Warto spróbować. Do odważnych świat należy. Są takie możliwości również, żeby poczuć się jak na prawdziwym Dzikim Zachodzie, to w Sudetach. Natomiast ja byłam w okolicach Tarnowa, gdzie jest taki wiodący ośrodek, jeżeli chodzi o układanie koni do jazdy w stylu western. A taka jazda różni się od, nazwijmy to, normalnej jazdy? Klasycznej, zdecydowanie jest tak. Konie są odpowiednio przygotowane, wyszkolone i cała ta filozofia układania koni w stylu western opiera się na założeniu, że całą pracę koń wykonuje samodzielnie, dokładnie to, co człowiek chce. Jest to taki bardzo układ partnerski. Tu inaczej się siedzi, bo jest siodło szerokie, wygodne, inne są strzemiona. Kolega organizuje rajdy traperskie, więc no, przy takim siodle jeszcze musi być miejsce na przetroczenie bagażu. Nie nosi się na głowie chyba toczka, tylko jest kapelusz. Kapelusz, odpowiedni strój. Można powiedzieć w skrócie, że wygląda to zewnętrznie jak na filmach westernowych. No, nie ma takich szaleństw, bo w górach no, wiadomo, że nie da się za bardzo pogalopować. Poczucie stabilności siedzenia w siodle i człowiek czuje się bezpieczny. Te ośrodki, nazwijmy to westernowe, są afiliowane przy PTTK-u, tak? Tak, przede wszystkim są konie wyszkolone właśnie do jazdy w tym stylu. Jest przodownik, który ma licencję w stylu west, ma odpowiednią odznakę. Jest szeryfa. Uzupełniona o ten element gwiazdy szeryfa. Tych ośrodków to właśnie w górach troszkę mamy, ale również i na nizinach, w okolicach Kołobrzegu, również koło Płońska i w okolicach Nakła. Jest taki ośrodek, gdzie koledzy organizują pokazy właśnie w stylu west. A czy to kosztowna jest nauka jazdy w tym stylu? To są takie same koszty, jak i w stylu klasycznym, a strój jeszcze bardziej swobodny, prawda? Bo również przygotowane buty do tego, że można zejść i gdzieś tam w górach podejść, więc niekoniecznie takie jak w zawodach sportowych, bo wtedy jest to jakąś tam uciążliwością. Grażyna Orłowska w rozmowie z Henrykiem Sytnerem o weekendzie w siodle. Polecamy Państwu, ja ze swojego doświadczenia polecam Państwu Hucuły w Bieszczadach. Coś pięknego. To Trójka, Polskie Radio, 25 minut po godzinie 14. Fingernails, mound of delusion. sygnał od państwa, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Pan Paweł jeszcze o tej pracy, także w czasie weekendu czerwcowego. Praca zdalna pozwoliła na połączenie pracy zdalnej i studiów podyplomowych, także online'owych. Stałe przebywanie w domu znacznie zwiększyło także liczbę wspólnie spędzonych godzin z nastolatkami, przez co poprawiło te relacje i wzmocniło mnie. A dla mnie to historyczny skok w transformacji cyfrowej mojej firmy i w ilości czasu spędzonego z własną rodziną. A jestem domatorem. Zatem suma summarum jestem bardzo, bardzo zadowolony. Pozdrawiam z pracy w domu. Pan Paweł. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. To adres mailowy 2273, także numer telefonu do państwa dyspozycji i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. To trójka, jest 14:30. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Za 27 minut 15. Zgodnie z zapowiedzią teraz wybieramy się do lasu, a naszym gościem jest Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmieniły się zasady biwakowania. Powiedzmy, na jakich zasadach możemy wybrać się na biwak? Na przykład teraz, dziś, jutro, na długi weekend, czy na przykład w przyszłości, już niedługiej, na wakacje? Od 1 maja w Lasach Państwowych ruszył program Zanotuj w lesie. Może z niego skorzystać każdy, kto chce spędzić noc powiedzmy w cudzysłowie, na dziko, w wybranym przez siebie nadleśnictwie. W 424 takich nadleśnictwach takie obszary zostały wyznaczone. Jest to mniej więcej 1500 hektarów w każdym nadleśnictwie. Czasami w jednym kawałku, czasami w kilku. Mhm. Można z nich korzystać w zasadzie bez ograniczeń. Są dwa warunki. To znaczy, jeśli planujemy zostać w danym miejscu dłużej niż dwie noce lub nasza grupa liczy więcej niż 9 osób, wtedy mamy obowiązek zgłosić swój pobyt do danego nadleśnictwa. Natomiast jeśli wybieramy się na krótszy biwak lub jesteśmy małą grupą, sami czy w dwie osoby, to w ogóle nie ma potrzeby zgłaszania swojej obecności. A to są wyznaczone miejsca, gdzie możemy bezpiecznie, nie wiem, rozbić namiot, rozpalić ognisko i tak dalej? To są wyznaczone obszary, bo to niekoniecznie pojedyncze miejsca, nie punkty, tylko obszary, fragmenty lasu, które, co warto podkreślić, nie są przygotowane w żaden specjalny sposób do uprawiania turystyki. Jest to po prostu czysty las, czysta natura. W niektórych miejscach są wyznaczone miejsca na ognisko, ale też nie w każdym. Przed takim biwakiem warto sprawdzić sobie miejsce, do którego się wybieramy. Na stronie każdego z nadleśnictw jest zakładka dotycząca właśnie programu Zanocuj w lesie. Są tam informacje, gdzie taki obszar się znajduje, gdzie on został wyznaczony. Jest regulamin dotyczący korzystania z tego obszaru. Jest też informacja na temat tego właśnie, czy jest wyznaczone miejsce do korzystania z ognia, czy go nie ma. W niektórych obszarach, tych, które w poprzednim roku były obszarami pilotażowymi, jest również możliwość korzystania z kuchenek gazowych, ale to wszystko znajdziemy właśnie w tych regulaminach. No właśnie, to mówimy o ognisku, o rozpalaniu ognia. Ten sezon, no jeszcze wiosenny, ale letni przed nami. Powiedzmy o zagrożeniu pożarowym, które, jak wiemy, rośnie. Tu szczegółowe dane publikuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Tak, no ostatnie dni troszeczkę cieplejsze sprawiają, że to zagrożenie pożarowe będzie powoli rosło. Jeśli temperatura się utrzyma, jeśli będą nadal słoneczne, ciepłe dni, to możemy się spodziewać tego, że na coraz większym obszarze Polski pojawi się trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Ten rok jest dla nas, leśników, troszeczkę lepszy, można powiedzieć, w porównaniu do lat poprzednich, przez to, że była chłodna i dosyć obfitująca w opady wiosna. To sprawiło, że jednak tej wilgoci w lesie jest trochę więcej. Pożarów mamy mniej, ale cały czas, korzystając z lasu, musimy być ostrożni. Tak jak pan redaktor powiedział, Instytut Badawczy Leśnictwa monitoruje stan zagrożenia pożarowego, publikuje mapę aktualizowaną codziennie. Taką mapę można również znaleźć w Banku Danych o Lasach. Jest taka strona Bank Danych o Lasach. Jest również w wersji aplikacji mobilnej. Można ją sobie ściągnąć na swoje urządzenia mobilne, pobrać bezpłatnie i za jej pomocą sprawdzić przed wyjściem do lasu między innymi zagrożenie pożarowe aktualne, dwa razy dziennie aktualizowana mapa, ale też i atrakcje turystyczne, jakie w danym miejscu się znajdują. Jest też mapa właśnie, która pokazuje te obszary do notowania, o których mówiliśmy wcześniej. A poza tym może się przydać, żeby się po prostu zorientować w terenie, gdzie jesteśmy, żeby czuć się bezpiecznym i nie zgubić się. To już wiemy, o czym należy pamiętać przed wyprawą do lasu. A często też mówi się o tym, że warto do lasu pójść, by się dotlenić. No więc zweryfikujmy, czy naukowcy to potwierdzają, to prawda. Powiem, czy w lasach jest to rzeczywiście świeże powietrze, którego tak doświadczamy? Tak, no badania to potwierdzają. Przede wszystkim to, że rośliny w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla, akumulują węgiel w swoich komórkach, a produktem ubocznym tejże fotosyntezy jest tlen, który się uwalnia. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że rośliny również oddychają i też pobierają tlen i wydalają dwutlenek węgla, ale jest jeszcze szereg innych czynników, które wpływają na to, że w lesie dobrze się oddycha i że to leśne powietrze korzystnie wpływa na nasze zdrowie, na nasz układ oddechowy. No choćby olejki eteryczne, które w lasach iglastych, szczególnie w dużej ilości występują, sprawiają, że w takim leśnym powietrzu jest dużo mniej bakterii, wirusów. To powietrze jest czyste, a przy okazji ma taki zbawienny dobry wpływ na nasze drogi oddechowe. Kiedy kogoś drażni niewielka chrypka, jakieś przeziębienie, katar, to warto właśnie wybrać się do takiego sosnowego lasu, słoneczny, ciepły dzień, pooddychać tym pachnącym powietrzem, to na pewno kojąco wpłynie na takie dolegliwości. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan jako leśnik, czy w ogóle leśnicy też długi weekend spędzają odpoczywając, nie zawodowo, ale w lesie właśnie? Myślę, że wielu z nas tak odpoczywa, bo las to dla dużej części z nas, leśników, to nie tylko praca, ale też i pasja i miejsce, w którym odpoczywamy, w którym po prostu dobrze się czujemy. Oczywiście staramy się rozdzielać swoje obowiązki zawodowe od życia prywatnego, ale często las jest tym, co łączy jedno i drugie. Ja bardzo chętnie odpoczywam w lesie, właśnie w tej chwili z lasu z państwem rozmawiam. Bardzo dziękuję. To najbardziej wiarygodne, co mogło być i rzeczywiście tak zabrzmiało. Wprost z lasu, leśnik Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To Trójka za 20 minut 15. Mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Minut pozostało do godziny 15. Wierny słuchacz pozdrawia. Mieliśmy z żoną i z dzieciakami wyjechać przed południem, a my wciąż jesteśmy w lesie. Proszę zostać z nami, za chwilę kolejne propozycje na długi weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy lubią wyglądać, spoglądać w niebo. Dziś, jutro i w niedzielę nad Warszawą pojawi się 25 kolorowych balonów na ogrzane powietrze. Warszawiacy będą mogli je podziwiać w ramach wydarzenia Drugi Balonowy Cud nad Wisłą. Te balony będą startować z różnych lokalizacji, m.in. spod Zamku Królewskiego, z plaż nad Wisłą, z Łąki przy Polskim Komitecie Olimpijskim, z parków na Mokotowie. A ponieważ starty uzależnione są od siły i kierunku wiatru, informacja z których miejsc wbiją się w niebo będzie publikowana. Tuż przed startem na wydarzeniu w mediach społecznościowych Balonowy Cud nad Wisłą. Tu Warszawa jest miastem historycznie związanym z balonami. Z pewnością o tym będziemy mówić. Bardzo dziękujemy pani Marcie za przypomnienie o tej właśnie atrakcji. Ale to nie jedyne, które polecamy państwu. Nie tylko tu, w Warszawie stołeczne. Zapraszamy także do województwa świętokrzyskiego, bo po przerwie spowodowanej pandemią, dzięki luzowaniu obostrzeń, życie powoli wraca do normalności. Widać to także w turystyce. Również tej weekendowej. No i pomysłowości organizatorów różnych wydarzeń. Sandomierscy winiarze zapraszają do siebie. Zresztą nie tylko oferta dla dorosłych. Dziś i jutro atrakcji nie zabraknie ani dla dzieci, ani dla dorosłych. Myśląc o tym, jak uprzyjemnić pobyt turystom w Sandomierzu, wpadliśmy na pomysł zrobienia takiego pikniku rodzinnego. Mateusz Paciura, prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Podczas którego winiarze przedstawią swoje produkty, ale też i koło gospodyń wiejskich z Milczan przygotuje potrawy. Będą też sery i inne produkty regionalne w trakcie tej imprezy. Piknik rodzinny w stylu slow, posiedzieć sobie na kocyku, miło spędzić czas z dobrym jedzeniem i piciem. Umili nam czas zespół Dziady Kazimierskie, który właśnie piątek wieczorem zagra kilka swoich utworów. Jak dużo winnic weźmie udział w tym wydarzeniu? 9 winnic z naszego stowarzyszenia, z naszego sandomierskiego szlaku winiarskiego. Sandomierscy winiarze zapraszają na swój piknik do Milczan w gminie Samborzec, a więc 5 kilometrów od Sandomierza. Miejscem spotkania będzie winnica na rozdrożu. Planując weekend w Królewskim Mieście, można także bardziej ambitnie spędzić czas i udać się na wystawę pod tytułem Sandomierz Drogi do Wolności, zorganizowaną w Muzeum Okręgowym z siedzibą w Zamku Królewskim. Ekspozycja poświęcona jest osobom i wydarzeniom, które doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, poinformowała Iwona Łukawska z muzeum. W kilku gablotach, jak głosować, zaproszenie do udziału w spotkaniach przedwyborczych. Mamy również przedstawionych kandydatów na posłów i senatorów. Mamy również flagi Solidarności i plakaty zapraszające właśnie do udziału w wyborach. Otwarcie wystawy w zamku dzisiaj o godzinie 17.30. Spacerując po rynku Starego Miasta, warto wstąpić do Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, gdzie otwarto wystawę pod tytułem Świętokrzyskie Krajobrazy, mówi Katarzyna Pisarczyk, dyrektor BWA. Możemy tutaj zobaczyć bardzo różne osobowości twórcze, różne spojrzenia na krajobraz, na miasto. I jest to właśnie o tyle ciekawe, że wystawa też powstawała etapami, ponieważ powstawała w czasach pandemicznych, więc artyści tworzyli w zaciszu własnego domu, a nie na plenerze, nie wspólnie, w grupie. Na wystawie są zarówno prace malarskie wykonane różnymi technikami, jak i fotografia tradycyjna oraz cyfrowa. W sumie 60 różnych pozycji, których autorami jest 27 artystów. Do słonecznego miasta Sandomierza na długi weekend zapraszała nasza reporterka Grażyna Ślęzak-Wójcik. Za 9 minut 15. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside the stars support. Let me hold both your hands.